فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعندك استيال ميلك استوى جوكتان كسو دوادا برنامج كدو حوريسي دا إذا عدى الفرقان أو حليا دا نوكلا دقى ستان مركا لغي ما دوها بيني مدى السبت دا إيسو وقل إيسو عاو أو أحد قد بدأت كو دقى سدون تان وحاك كمي دا كلان بلارن وإيسو وي ما دي وحاك قراتك نبادونا دا كان عصدت دا iya qaybaha kala duwan ee beesha murushade oo lagu qabtay gobolka Galgaduud wuxuu daarnaa quraanka yaana ka hadlay barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan. Sanbaluul shi oo kamida siyaasiyiinta hurinaya mashruuca dagaal gelinta qabiilka oo macwiis leeyda ugu baaqay in ay san dilin ciidamada caawinaya ee dawladda xilli dhawaan maleeshiyaad macwiis ley ah ay hiiraan ku direen askar kale oo ka tirsan dawladda federaalka. Dagaal qasaare dhaliyay oo ciidamada wada tirsan dawladda ku dhaxmaray gobolka Shabeellaha Dhexe. Dawladda Mareykanka oo sheegtay in qabaa'ilada ay iska diideen dagaalka uu ku dhawaaqay Xasan Sheekh, isla markaana culayska dagaalka uu soo wajahay oo kariya halbeel. War uu ku hadlay mas'uul ka tirsan Mareykanka ayaanu ka eegi doonaa nuxurka hadalkiisa. Qodobadaas iyo xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuux. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وكوي لباتنك بشر ربيع الأول سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وفقصنة لحية طبانك بيشة طباناد سنده لبادكون إيه لبي لباتنك إيه ميلاديغا قدبكو غوري إيه برنامج كانه وحاو نقونا إيه دقالو بحية عيد مكودة ترسن دولة فدرالك إيه مانتك داعي دولاتك دقمدا بلعد الشابي الله بحي عيد مدى عد وحلبان كترسن بارلمان كولي يرهدو عثمان حادوله إيه كوكلا إيه اسكو داعي وحانا دقالك سيكود انتهال أسكري لبكلنا واي كودا وعمين غاري وين ونوع عيدنك قادة أهنا كوبتا إيه كوباس بيلي. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وقتها ورباهنت إسلامي قاه يا الفرقان يدنا قلا السعطان أحن قيباه رطلاب سنينا برنامج كروحة باش مرصة ده وكلان كهيدي لبات إسوكو تيميد وندك تيششايها إلى الجرياشو ده أيان نقصو مقان بلس مركان قصو دواده حبين تروح قرآن كأوكو نقان الله أنحرسته. حلقة تطبات الإسديداد وحنوس وجيدنا إياه شيخ نور مع عبد الرحمن. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه، ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن شر غاسق إذا وقب. على حور سبحانه وتعالى سورة الفلق سوك والرماية نبي وحتى لذا رب الفلق أيان وأمارتي من قله حتى كما من قله إياه حتى بديبك واي بحي الله أو ومحمديس ومن شر غاسق مثل الشوق هيا وهبين كالوجه إذا حمدي سنوى كمين قلا إذا وقب مقدقي سمركو قلا تاسنوى كمين قلا إيكو أفوفا هيا وأفوفا دبنا حمانتو هذا حمد وحق ذنوى كمين قلا وانتما أفوفا بالنهي وانتما أفوفا واسحرونك ومن شر حاسد مثل حسنو محكو قورين حاسدكم مثل نعوى يسأمكو قورين شرتي سنوى كمين قلا إذا حسد مركو براتك وقود قلاه. سورة دان مركة وسورة الفلق آيات دان دان كبلا وني ومن شر غاسق إذا وقب كلامها هرت مركة سورة داس iyada iyo suuratu annaas labadaas waxa la mucawidatayn nabigu sallallahu alayhi wasallam wax lamid ma jiraan wax lamid ma jiraan waxa laga wadaa waxaa laga wadaa isticaada baabkeeda markii la joogo wax lamid ma jiraan ama haddaan saa la dhihin inta suuratu lfaatixa iyo aayatu lkursi iyo wixii alla ku tilmaamo rasuulkiisa ku tilmaamo ayaa meesha yaalla marka macnaheedu waxa waaye sidaan qul acuudu birabbi lfalaqi birabbi lfalaqi dilaaca iyo oogada soo dilaacaysa rabbigiisan meegilaha oo muxuu dilaacayaa faaliqu lxabbi wannawa laftimineedka iyo xabadaha uu soo dilaacaya faaliqu lisbaaxi waaga ayuu dilaacaya waxaad ka meengeli asigaasan u baqana waay yaaka ayaad ka baqoo ku hayo min shari maa khalaqa alla wixii u abuuray xumidiisa xaggeedan ka meengeli waa guud ahaan guud ahaan waay iyo weliba gaar ahaan min shari ghaasiqin habeenka xumidiisa xaggeeda idaa waqaba markuu mugdiisa ku galo iyo weliba gaar ahaan sixirowga min shari nafaathaati kuwa afuufid badna xumidoodana ka meengeli kuwa afuufida badan leh xumaantooda xaggeedana allan ka meengeli rabulfalaqa ka meengeli filcuqadi guntimaha dhexooda afuufid badan iyo min shari xaasidin midka wax quuri laa oo wax ii quuri laa xumaantiisa xaggeedan ka meengelaa sidaa dha idaa xasada marka u xasto suuradda marka waxa waaye waa darsigeena maanta noor yaalon dhuuxaynoo ku dhaqmayno waana darsi ka mida duruusteeni tixanaha ayada qoraal koraadkeedu ahay dhuux qur-aanka ku dhaqan sunnaduna kama harto kama harto sidoo kaleeto sunnadu inaad dhuuxdood ku dhaqantaa laga rabaa ilaa way wada socdaan ruuxan qur-aanka ee sunnada inyo dhuuxa ku dhaqminne wuxuu dhuuxa wasaawisu shaydaan ayuu dhuuxa markaas u aqoon moodaa sida dad badan maanta daba yihiin u habaabeen suuradda marka macnaheedu waxa waaye insaanka annagu aan ka mid nahay ifkan uu joogo waxyaalo badan oo alla abuuro dhibaato lahaa jira wuxuu arkaa iyo wuxuuna arkayna waa isugu jiraa intaasoo dhanba allow ka meengela maxaa yeele ma jirto daaba dhaqaada ilaa oogada allahay maa min daabatin lahu akidu min naasiyatiha allahaas haddaad ka meengasho waxba kuma yeeli karaan laakiin haddaadan allahaas magan gelin macnaheedu waa banaankaad u ballaqan tahay dhibaatay u gaarsiihaya haddaad laakiin alla ka meengasho waxba kuma yeeli maxaa yeele alla waa keligii wallahu axad allahu samad cid kale wax ku yeelay karta ma leha mar haddii alla subxaanahu watacaala uu ku magan geliyey macnuhu sidaas waay dadku maanta aada bay ugu baahan yihiin shahaadiinti alla isu ballaqay markaasaa ruuxa waxaad arkaysaa in yaro alla u naxariisa haddii laga reebo dikriga ilaahay waa iloobeen dikriga ilaahay haddaad iloowdane shaydaan ayaad gacan ugu jirtaa waman yacshu can dikri raxmaani nuqayid lahu shaydaana fahuwa lahu qarin shaydaan u qoondayna qudigu raxmaan qofka ka idhna beelah shaydaan uqorsheyna u qoondayna markaasuu la xariiraa weliba meesha ugu daran waa xubinta xubinta xubnaha dhan ugaaska u ah ama uu qiimo badan oo qalbiga ah allana qalbigaas uu rabaa ay xadiidku waa to in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum muqaladiina iyo xoolina alla fiirima walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum qalbiyadiina acmaashooduu fiiriya sidoo kale shaydaanku meeshaasuu rabaa inuu beegsado oo wuxuu leeyahay xadii aatharki waa to ahay oo mucalaqa ku ay fi saxiix albukhaari iyo rakaleba ay wariyeen ashaydaanu jaasimun macnihiisaa sidaana shaydaanku wuxuu ku kududay calaa qalbi ibni aadama qalbiga ina aadam fa idaa dakara allah hadduu alla xusu khanasa waa libdha wa idaa kafala markuu alla iloobana waswasa waa waswaasiha waa ka shaqaysaa tashkiiguu kuu fura ilaa uu ku yidhaahdo haadaa khalqu llahi faman khalaqa rabbaka rabbigaaga ayaa buruu ku leh meeshaas hadduu gaaroo nabigu sallallahu alayhi wasallam shubhadaas uu furaayo xalkeedu waa maxay inaad jibinya ka tiraa haddaba maaragtay ka dhaqaajiso oo adan waxba ku falin maxaa yeele waa dabaal khaaliq waaye maasaa makhluuqa mugaaldaha ayaa abuuray keliya wuxuu rabaa in aduu ku qaso inaad marka fahanto waa laga maarmaan suuraddaanu marka waxay ka mid tahay waxa aada u qiimo badan oo insaanka uu isku ilaaliyo ibliiska uu isaga ilaaliyo weliba inta la arkaa intaan la arkayn haddaad alla meen gasho oo rabulfalaq aada meen gasho wixii uu abuuron xirko shartoodu waa kaa xiranta habeenka shartiisuna waa kaa xiranta ila habeenkii aada shuruurta u badan tahay saa darteeda nabigu wuxuu yihi sala allahu alayi wasalam qoraxdu markay dhacdo gabaldhacsataan ilmaha guryaha ku celiya dibadda ka soo celiye guryaha ku ururiya ilaa hal saac oo habeennimo ay ka garto. Maxaa yeelay shahaadiintu magaas waa baahaysaa, qofka haddaba dhagaha ku dhufatana waa u dhammaatay, xilligaas marka waa la hoyaha. Taayib, sharti marka makhluuq oo dhan waa ka xiranya, gaar ahaan kuwii sharki habeenka waa ka xiranya. Gaar ahaan haddana sixirooyadii ee guntimaha afuufida ogaaraag waa ka xiran yahay barnaamijkooda. Min shari xaasidin ilaa xasadin sidoo kale waa ka xiran yahay. Anigu marka qofku adkaartaas akhriyaa laga rabaa suuratul ikhlaas iyo mucaawidatayn waliba zaa'id waaye. Maxaa la caqiidada ku jirta ee iimaanka ku jira qofku mar hadduu u fahmo cadowgaas uma soo dhawan karo, waa hubaysan yahay. Laakiin meeqaa sicbooleya maanta muslimaan naa dhahay yaa cadowgii oo aan arkayn ayagoo ayna arkayn isaguna arkaa ay haddaba sicboole u yihiin maadaama dikriga alla aysan haysan. Taana marka waa inaad ku baraarugto adkaarta aad joogtayso si shaydaanku uusan kuu yeelanin in marka suuraddan iyo suuratu naas waaye labada aad macnaheeda barata suuratu ikhlaasna way ka sii horeysaa, waa laga maarmaan. Taasuna maanta kaflo badanaa ka jirta, maxaa yeelay dikriga alle shaydaanku waa ka cararah, ka cararah. Sida uu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam, qofka dikriga ilaahay wada waa qof nool oo kale, qofka dikri ilaah aan wadina qof dhinto kale. Mathalu ladii yadkuru rabbahu waladii laa yadkuruhu mathalu xayi walmayit oo kale. Idan marka haddii aad adkaartaas weyso noloshaada dhan ay akhrimayso, ma garat waswasatu shaydaanana jirta. Haddaad dikriga ilaahay weyse la soco. Wallahu subxaanahu watacaala aclam. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. وهجاك دولة مريكانك أو شاكتا إن قبيلة الصومالية دي إسك ديدين دقالك إيا سنبلوش أو معويس ليدا أو قباقي إن أي سن ديلن إيدا مدى دولة فدرالك إيا أسو قرم دي إيا إيدا كسو مقان بلسي مركان كولان بلارن ويسو قيما دين وحقراتك نبادونا دا قناع ستا دي يقيبها كالدوان إيا باشا مروسده أيا لغو قبتي مغالة ديري أي ولاي دا قلقدود كولان كان أي مرلبات باشا كشا عيساي إن أي قرب تاغن تاي مجاهدين تا أين أبديا سيهين سيدي أي سيغد دفاع الهايين دولان كدولة فدرالك إيكو سوقات دي ديگانة إي بيشو كدكتو غل قدود كولان كوحاكا دي غار كبدان نبضونا دي وحقراتك بيشا بانوكو هلا يا مغا سدح يساقال داتكو يغان أما مرسالة أما كران لأ ويسوغي ميدي دقبنا الدخري وحان لأ يا مركا مركا كوبات وايد السلام يا سلام تسلانكا damaan waxaan salaamayaa ummada muslimiinta ana ummad calinay allee weynaay isugu kaanya keen halkaan nana keenay waqtigan hadheer ah oo halkaan isugu nimiday oo adduunyada ee siraac oo ka jiro loonan ee gaala iyo muslim ah nana soo gaarsiin amriga inaan ku dhaqano sharciyada islaamka iyo ku dhaqanka sharciyada islaamka allah asaam hal awalan aqrana waxaan mahad iskale waxaan leeyaa marka halkaan wax hadlayaa oo ugu warbixinayaa anagu waxaan nahay meelweynta murusade oo ku nool gobolka Galgaduud halkaan ayaa isugu nimiday meel walba waxaan naga uga tashanayna arrimahayna diimeed waxaan markaa u cadeynaynaa ummadaha islaamka ah ama ummadaha gaalada ah inaan anagu awalna muslim ilaahay noo dhalshay haddana aan muslimnahay kula dhaqmayna sharciyada islaamka kutubka munasalka oo ilaahay noo soo dejiyay oo noo yahay xukun wax kale oo aan xukun ka dhigayna aysan jirin wax alla wixii gaala oo ama gaal saliibiya ama dimuqraati ah ama gaal ninka la yiraahdo ah ninka la beebel wata ama gaal raaca ama murtidiin iyo mushrikiin ah bari ayaan ka dhahay ilaahay baa ogaal u ah annaguna waa u cadeynaynaa bari ayaan ka dhahay wax alla wixii gaala dhaqan gaalo iyo diin gaala anaga dhaxdayna mana la keeni doona mana la keenayo waxaan u sheegaynaa marka ummadaha magacyada ismada sita ku dhana habaabinaya inay diinta islaamka ku aqalgalgalshaan qabiilaadka inay tushuush ku furaan ah waxaan leen waa uga digaynaa ninka magac murusada leh raadinaya inuu gaalo ka soo qaato maqaawul iyo ninka liraada lacag keenana dalka aan ku noolnahay gobolka Gaduud aan uga noolnahay beesha nahay murusada hadaan nahay ma naga hirgeli doonto alinimaysid laakiin haddaad keento adiga iyo wax ku raacsan ba ilaahay wuxuu nagu og yahay ويقولون أن هذا المكان هو المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على نوحان نوايا عاد واكنا بريا كنا إلهي باي بري نوغا ديغي أنغون بريا كبران كقادن لي نو عاد وايا وان اسكد عينا إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى واسكد عينا إلهي أنغو كاشانينا كنا دمان إن الدين تاينا ونبي محمد إلهي نوغ سؤدي بي أيان كو شهيدينا ولا راحي نوا ودى درسكا إنو نوا ولا راحي نوا دى المسلمين وسؤد ويهينا كنا نغمان لينا شرعة إسلام كتب كلاهي الدفاع دا دين تين إيمان كين ورديشتا أنت أصلاً أمد الدرس كهون ديجان كهان لي هاي قارهان وهان لي عدد كلام رهماشيو قالوا مقاول كلامك ولا له وسوق قاتين هذا تقال قصه هذا ورلاه يقول لغتا ورتوه كأنه وروح تكون من يسيء ومشرك نما يمرتد نما كين لقيا لي إذا مرحبين جين السرعة هذا جرا ومسلم قال أنت أصلاً أنا كده لي يا مسلم كون أنت أنا لي توه كأنه توبه وفرنتاي وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. إلهي بقى مهد اسكاله سبحانه وتعالى وان مهد ما انت يدعو لنا مهد الله كبعدي وحانو مهد علينا يعددك المسلمين تا وما انت قابتا نكسو حاضري وقودا شيء بيلوي انت مرصد لو يغان نسد حيا السقال ديكتا قبل كالقدود وحان مرس الله بعدو مهد علينا يا ولا يدا كالقدود ميل والبي جوكتو انت اسكبعدي وحان غيالك هلا يا هدي إلهي راهدو عناقو ما انت وحانو سوق صوب بحني وانون نمي ذي oo idagto beesha murusade magaalooyinka deegaan magaalo kamid ah waxaan isugu nimid ilaahay dartiisana isugu nimid kitaabka iyo sunnada in wax ku soo xid gudbaya oo gaala iyo gaala raaca inaan bari kana inaan ku cadeynaan isugu nimid taasa isugu nimiday go'aan bay naga tahay dadka muslimiinta rag iyo dumar leh ee goobtan safan waxay maanta kamidaysan yihiin oo cadeynayaan qof muslim ee duulan ku ahay waxaan duulan ku nahay cid allaali cidina soo ataagta oo ugu weynta gaalada saliibka ugu weynta iyo wixii raacsa waxay ahaanayay maad meesha ka imaanay ka yimaadino waxay la baxayaan hal baxaano magac ilayn hal haadaano wax allaali waxay gaal raacsa bariyankana wax allaala iyo wixii muslimana waa raacsanahay waa cadeynayna waxaan nahay magac u leenahay degnaa gobolka galgaduud waxaan nahay beesha leera murusade la yiraa 39 dad la yaqaanaanay intaas waa intaas mid labaad waxaan la hadlayaa hadii ilaahay yiraahdo dadka anaga naga dhashay ee jooga xamar amba meel walba jooga amba daafaha gobolka galgaduud soo galayo amba hiiraanka soo gala amba ka soo gala galgaduud waxaan ugu baaqaynaa dad wada dhashayaan haynay waxaad aadeen qoodad goobateen waxaad raadsateen naga leeyahay wax bartood saldama haa raadsateen idu kuma raacsanin hanagu soo aadinina hanna soo aadinina ha ku soo lugoonina inta soo hadashin oo dad galgaduud jooga la soo hadashin idin ma ajiibi doonaa insha Allah ta'ala dhalinyaro iyo waayeel rag iyo dumar waxaan go'aan ku qaadanay haba haba ruuxa nagu dhasho amba oo dhaha nagu dhalo amba ahl aan idin la aha jiraa yiraahdo nin gaal horta ahlna lama ahan ninki la socdaan ahl nagu ma ahan ilaahay idinkiis waxaan cadeynayna anagoo ku hadlayna afka beesha murusada ee 39 amba karan le waxaan cadeynayna gaal bari inaan kalay wax la socdo intaasan warkayga ku soo koobaya insha Allah ta'ala wa billahi tawfiq bismillaahir rahmaanir rahiim dadka muslimiinta oo meesha joogan salaamaya oo murusadaha 39 loo yaqaan waad mahadsantihiin jasaakallahu khayran wa jasaa ilaahay baa mahadsan alxamdulillaahi rabbil aalamiin dad muslimiina naga dhigay diinkiisa inuu difaacdo ilaahay oo waafajiyay muslimnimada ilaahay ha nagu dilo ilaahay ha nagu soo bixiyaan leenahay insha Allah ta'ala hadaw cadaan yahay hadaw saliibi yahay hadaw murtad yahay hadaw mushrig yahay hadaw macawis leeyahay anagu murusadaan nahay wadankayna gaalo uma ogolin insha Allah ta'ala wala sabartamayna dadka muslimiintaana oo walaalahayna deriska nala ahna insha Allah ta'ala waa soo dhaweeyayna muslimnima nagala dhaxeysa kitaabka ilaahay ayaa naga dhaxeeya إن شاء الله تعالى قال هدي عدان تهي هدي تهي مرتدين إيا هدي معاوز لي تهيبا إما مدلي يانا ليرا أنغا كو آس أن سيدان كو دلو لها إن شاء الله تعالى وأن كغاني ميسهينا كارها إيا وحا إيا وحمود آيان وإن إيا وحنقها يانا يوغبان إن شاء الله تعالى وأن كغاني ميسدونا داد كاين إيا قال وحنقها أوغبتا وقر قرتين وحنقها أوغبا oo dadka la maraan habaabiyo daba dhilifyada ayay wax naqahaayaan oo qabana waxaan leeyahay ha ka waan toobaano ilmahooda ha ka reebtaano ha ka waantoobaano toobada ha u soo noqdaan ha u soo laaftaano ilaahay u toobo keeno toobadu waa furantaa u toobo keenaano annaguna insha Allah ta'ala diyaar waxaan u nahay kitaabka ilaahay inaan difaacno aan ku dhaqanno aan dhaqan gelino insha Allah ta'ala waa jilibkaana u aasi doona insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh niman kaamil faaqatay maawis lay sheegtay ee marinki khayrkiyo sharciigi laga madoobayay iyo kuwan maryaha giirane magaca loo yeelay magacyo loo yeelay gorgor iyo waxa anagu laakin habis iyo waxaanu naqaan eri guul magacyadaas ino leey iyo kuwan maryaha loo xire magaca loo yeelay iyo gaal ka maamula dhamaan meel isugu geeyay murusade micin kama helaan muruga mooyaane mudrawiyo waxaan maarahayn kama macaashaane runtu inay midda tahay haddaan idin mihinsiyo taariikhdu wacii soo martaa laga micnayay mushrigiyo wixii macatable yimid makankeena wanka macaasha weyn iyo karuur looma maakibine murdudiyo waxay mudsadeen miri iyo wabaye mahadhooyinba garayo lama malayaani hadda duniida lagu matada madaxyo weyntii runtu inay midda tahay haddaan idin mahimsiyo malayiin ayaa lagu makalay marinka celbure moqorada wabxood ma in badan moolka loo dhigaye mukulaalada ugu galiyo maaruuf la haweere duwaggii ka mirsaday ayaa mahadnaqayaane war waa lagu madhaa meeshanaad mihin disaysaane allowyaa ka maansadaa intaan maylanku isdhaafin muslimkana allowyaa u tagee toobad maqashiya muslimkana allowyaa u tagee toobad maqashiya mursal karan le muslimo mursal karan le muslimo mujahidin tawaw mi'in hin mursal karan le muslimo mujahidin tawaw mi'in danka kalena mursal karan le muslimo mawqif ka galo maqlima imaw mawqif ka galo maqlima murusada dulmiga uu nacbay daa'in waligiye dambiilaha ridoobiya kufriga umadaneeyaane dadnimiyo waxay leeyihiin aragti diineed damir laawo soo duulay oo gal u dacayaysan dayusnimada tiisa hadaan laga digtoonaanin dulli iyo waxaa laga dhaxlaa ceeb la daawado eh difaacyada adkeeyo isjira laysma daayaco eh daaquudka nimankii rabay ee xumaha doonayay daacadnimo ma hayaana way idin dagaayaane dajaalada isbiirsaday haddii la iska sii daayo oo aan lala dagaalamin dumarkay kufsanayaan asay idin dilayaane diyaarsada waxaad heli kartiin oo isdarajeeya dad naftooda loo dhaarsan yahay nolol ma doortaane daciifnimo waxaa qaba kuwii gaal ku duufsaday toqonnimada tooda haddaan idin dareensiiyo dalka cadow ku soo duulay oo nuurka daminaya dabkuu shidayay waa tan ognahay inay ku daateene difish baa ku yimid baatilkay damacsanaayeene duruubta iska jira khayrka waa lagu dadaalaa dabadhilif gumaystuhu wato cadow la soo duubtay dibin daabyadiisan marnaba naga daboolnayne murusade dagaal iyo hadduu dirid u soo jeesto darbadiisa naafada leh waa laga ducaystaaye dubahoodu meesha ku dhaco way ku dumiyaane dubahoodu meesha ku dhaco way ku dumiyaane dufna kuma bixina maanta waa uliya diirkeeda waa midaysan yihiin maanta dufna kuma bixina maanta waa uliya diirkeeda da'yartiyo duqowdoodii bay wada diyaarsheene waa adinka meeshan wada fadhiya adinkoo dhallinyaro iyo odayaal isugu jira ilays daaran weeyaan intay dunida joogaane shareecada wixii diidan bay dabar jaraayaan shareecada ilaahay waxa diidan waxa koow ka ah maadaama aanahay dad muslimiin ah oo ilaahay diintiisa ku dhaqmaayo islaanimadeena cid aan lagu nabad gelinaynin ayaa koow ka ah gacantaanuna waxa la rabaa mid ugu horeeyso gacanaha naga tagiisa inay iga gaartaa la rabaa diinteena qaaliga ahoon wada dugaashayno difaaceeda khaaska ahi waa shay daruuriya ah dastuur gaala dhoodhoobtayaan lagu dawoobayne dimuqraadigay soo wadan qolada daymaysan qolada daymaysan ma taqaanin waa nimankan soomaalida gaalada raacday hoggaanka u ah IMF-ta iyo bangiga adduunka ayaa waxay ku yeesheen dayn aad u fara badan oo aysan bixi karin markaasaa waxaa la yidhi waa in beddelkeedii laydinka halo oo caruur soomaaliyeed oo diinta kiristanka iyo midda yahuudda la baro aad keentaan wasiilada aad u maraysaan ay noqoto inaad dimuqraadiyadda soomaaliya kiirgelisaan sidaasay iyaga gaal ku soo ballameen marka dimuqraadigay soo wadan qolada daymaysan dariiqii rasuulkay khalqiga uga duwayaani dabaalada hurdayay ridadu naar ku daabuliye digtoonaada hadalkaygu waa kama dambaystiiye waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo shirb yar oo kooban dagaalka waanu duubano dagaalka waanu duubano dadkeennu way isdifaacayaan dadkeennu way isdifaacayaan inaan muslimiinta la dagaalnana ma rabno gaaladu nagu adeegato gumaystuuna ma siri karee dicaayaad baan ku daabanay dicaayaad baan ku daabanay dareemadaanu diidayaan dareemadaanu diidayaan dimuqraadiya dhaqan gaalana ma rabno diinta ilaahay aan ugu filana diinta aalana deeqdayo daliilka aanu doonana asalaamu calaykum waraxmatullah gabagabada kulanka sidoo kale waxaa hadlay ugaaska beesha murushade ugaas cabdullaahi daahir axmed waxaan isugu nimid kulankii labaad oo kii hore uu ka dhacay degmada wabxo kanna uu ka dhacay degmada deri si guudna beeshu ay la xiriirto oo ay qadka kula jirto meelo badan oo maanta aad ogsoon tihiin meelo badan ay iskaga imaadeen ayaan waxaan rabnaa inaan ku soo bandhigno caqligeenna iyo awooddeenna ogeysiinnana hadafka aan leenahay iyo cidda aan nahay iyo waxa aan maaragtay aan taageerayno iyo waxa aan diidanahay inaan ku soo bandhigno annagu waxaanaha dad muslimiin ah waxaan nahay karan leh waxaan ka siinahay murushade waxaan degnaa gobollo badan hadda waxaan joognaa magaalada deri gobolka galgaduud waxaan ku sugannahay nicmo iyo barwaaqo waxaa ilaahay noogu nimceeyey madar waqti dhowna ilaahayna siiyey alxamdulilaah ilaahay baan ku mahadinaynaa waxaan kaloon ilaahayna siiyey amni iyo istiqaaro waxaa ilaahayna siiyey diin maxkamada shareecada islaamka ah iyo kala dambeyn iyo alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar waa ku qanacsannahay allah subxaanahu wa tacaala ka rabnaa madar cid kaloo aan wax uga baahannaana ma jirto waxaan halkan ka caddaynaynaa inaanan raalli ka ahayn dad dowlad magaceed sheeganaya oo mooryaan adeegsanaya oo dalkeenna inay xumaanu ka jirta dadka ugu sheeghaynaya inay inta soo duulaan iyagoo dhahaya qolo hebelaan ka saaraynaa qolo hebelna waa dejinaynaa inay dhahaan arrintaas raalli kama nihin waana ka soo horjeednaa waxaan kaloon caddaynaynaa beesha dadka u dhashay dal iyo dibad meel ay joogaan wax allaale waxay noqdaan ama dowladha u shaqeeyaanu ama ganacsata ha ahaadaani waxaan ka rabnaa dadka annaga dalkeenna iyo nabadgelyadeenna ku soo duulaya inay celiyaan marka koowaad waxaan rabnaa inay ayagu horta naga ay ka waantoomaan inay dad murusadaa oo beesha u dhashay oo dalkaa u dhashay oo waalidkood iyo awowyaalkood ay joogaan inay dad ku dalbadaan ayagoo sheeganaya beesha magaceeda inay dad ku dalbadaan ayaan ka waaninaynaa ugana digaynaa waxaan kaloon u sheegaynaa hadday dhacdo dadalka u dhashay oo 39 waxaa la yiri seefi qaaday iyo nisoor qaaday ya daran baa la yiri ah nisoor qaaday daran la yiri seefi qaaday waa la yiqaan waa dhintay laakiin nisoor qaaday ayaa ugu daran la yiri ninki soor qaaday ee dalkeena cadaw ku soo hoggaamiyo ee 39 u dhashow waxaad ogaataa cidda ugu horeysa oo kula dagaalamaysa inay wiilasha yihiin waxa aan u sidana ninki ogow ninki hunguri qaado meesha rabtid ku cun sida horeba loo yiri anagu laakiin waxaan uga digaynaa inay dadka murusaday u duubtaan dalkeen inaan gaalo iyo dad iyo daba dhilifyo iyo mooryaan iyo maaragtay calala uus intaba inaan la soo gelin hadday dhacdo annaga hadda dad maaragtay aan ku malaynayno inay dowladda ka tirsan yihiin laakiin aan raalli ka ahayn aan loo sheegay in dalkan lagu soo duulo in dalkan lagu soo duudo dad aan raalli ka ahayn aan loo sheegay beeshana u dhashay noola mid maahan ninka saakay soo dama daabyaynaya ee ciidamada soo duulinaya ee la anaa diraya ciidan oo tagaya dalkana u dhashay dadka joogana dilaya ninka dhahaya ayaa nooga sii dara ninkaas waxaan rabnaa oo mar labaad aan u sheegaynaa oo mar saddexaad aan u sheegaynaa magac kasta ha yeelato magac murusada ha yeelato magac hawiye ha yeelato magac qolo kale ha yeelato annagu uma dacwoonin annagu diinteenni iyo nafteenni iyo maalkeenni iyo sharafteenni iyo cirdigeenni waxay ku jiraan ilaahay maaragtay dimadiisay ku jiraan cid kaloo cidaan uga dacwoonana ma jirto ninkii hadda dhalo xukuma haystaa waxaa xukunto laakiin annaga murusadaana la yidhaa bacda ma aan haysanno diin iyo kala dambeyn iyo wanaag aan haysanno uma ogolin inay maaragtay fasaad wiilasha hadda la sheego oo ay dhahanimakaani dalkan ka saaraynaa nin baa amxaaro iyo ugandhays iyo burundi iyo talyaan iyo ingiriis iyo maraykan ayuu gacashanaya wiilashii soomaaliyeed ee ka dhiidhiya cadowgaas inay maaragtay dalkeena inay fasaadiyaan oo khayraadkeena ay qaataan oo dadkeena ay fasaadiyaan oo dumarkeena ay fasaadiyaan oo dhallinyaradeena ay kristan ka dhigaan wiilashii ka dhiidhiye la dagaalamay in saakay qabiilaad lagu soo kiciyo ee dowlad dad maaragtay idman ciidana inta la qoro inay la dagaalamaan war ninkii gaal garabsadayow ee ninkii kula dhashoo diinta faafinaya hadda la dagaalamaya annaga arrintaasi waxaan u qaadanay inay tahay marin habaabin weyn mana aqbali doonno dad la marin habaabiyey oo ayaga calal maaragtay ciidamo laga dhigtay oo lagu xiray gaalo oo waxba kala fahmaynin oo calooshii u shaqaystayaal ah ee dalkeenna inta la qoray la leeyahay maaragtay waa ciida soomaaliyeed ciida soomaaliyeed ma ahan dadkaas annagu marka anoo afki soomaaliyeed ku hadlaya oo soomaaliya oo dhan hadday isku timaada aanan haddaanan hadalka fasixin ousan fasaxnayn ayaan beesha ugaaskeeda anoo ahaan waxaan u sheegayaa inay wiilashooda diintooda fidinaya oo dadkooda u naxariisanaya oo dadka diinta ilaahay qaadan maaragtay ku hanuuninaya oo al-amru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar wada inaysan gaalada ka dooranin oo aysan ku bedelan wax yaroo la qaato iyo wiil dibadda ka yimid iyo mid wasiir laga dhigay waxyaabahaas iska dhaafa waa la dhimanayaa ha ogaadaanu beelaha soomaaliyeed oo meel walba jooga waxay ogaanayaan inaysan nasabkooda iyo sharaftooda iyo diintooda inaysan ka tegin inaysan wiilashooda dagaalka kula jira gaalada aysan damadaabyaynin warkaa u fiirsada beelaha soomaaliyeed wiilashooda dagaalka kula jira gaalada saliibiga ah cidday rabaan ha noqoto wiilashaas waxaan u aqoonsannahay inay yihiin gaalada nimala dagaalamaya kuna socda dariiqadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kuna socda dariiqadii saxaabadii ku socda ku socda dariiqadii taabiciinta ku socda axmed guray wadadii axmed guray maarata oo gaalada etoobiya oo ku laaya ku socda gaal waa dilis gaal waa dilis muslimna waa daysmo gaal waa dilis muslimna waa daysmo waxaana u daba taaganaha wiilasha mujaahidiinta ahan u daba taagana arrinta ayagaa dadka diinta ilaahay gardaameynaya oo shareecada islaamka duleeynaya ayagaa way yaqaaniin annaguna waa naqaanaa qabiil aan ku duuleyna ma jiro maanta waad ogaan doontaan qabiil aan ku duuleyna ma jira qabiilaha walaalaanahay si guud soomaaliya magaca soomaaliyadaan ku hadlayaa waxaan ku matalayaa muslimiinta guudaan ku matalayaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiid ayuu wuxuu ku yidhi ina allaha yarfacu haada alkitaab aqwaaman wayadacu biha aakhariin qabaa'ilada soomaaliyeed waxaad ogaataan ilaahay kitaabkiisa qoraa ilaahay qoomaa ilaahay kor ugu qaadi doona kuwara ilaahay baa ku daji doono ay hoos ku tagi doonaan Soomaalidu beela waaweyn ayay leedahay haday sa kitaabka ilaahay qaadanin waxay ogaan doonaan inay aqta muslimiinta hoos u gali doonaan anaga waa naga dhab arinta aan wadno war siyaasiyaha ma ahan war miidiyaha dhiga ma ahan gabdhahaana qoryo sita wiilashaana qoryo sita odayaashaana qoryo sita waxaan qoryaha u sidana wallahi waa inaan kitaabka ilaahay garab istaagno kitaabka ilaahay inaan garab istaagno way insha allah taala waxa waye gogoshi labaad waxaan rajaynaynaa gogol saddexaad inay dhacdo qabaailadana la dega waxaan baaq ugu jeedinaynaa oo fariin ugu farayna oo aan ka codsanayna bal ogaada inaana dagaal qabiilo qabin dagaal qabiilo ma qabno dagaalka aan qabnaa waxa weeye in mooryaan annaga waddankeena inta la keeno ay wiilasheenana disho gabdhaheenana kufto guryaheenana ay dhacdo intaasaan diidayna bal ogaada diinteena ay badasho wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah dowladda maraykanka ayaa sheegtay in qabiilada qaar ay iska diideen dagaalka uu ku dhawaaqay xasan sheekh isla markaana culayska dagaalkaasi uu soo wajahay oo keliya hal beel warkan waxaa ka dhawaajiyey safiirka maraykanka u qaabilsan arrimaha soomaaliya larry under waxa uu sheegay in si gaabsi ah ay ku socdaan howlgallada ka dhanka ah xarakada al-shabaab isagoo ka hadlayay dagaalka ka socda hiiraan ayuu tilmaamay in dagaalkaasi lagu fiirsaday hal beel oo keliya isla markaana beelaha kale ay diideen in dagaalka ay ka qayb qaataan iyagoo indhaha ka fiirsanaya waxa socda beel ka mid a beelaha dega hiiraan waxa ay ku daashay dagaalka halka beelaha kale ay iska fariisteen oo ay daawanayaan oo aysan iyagu dagaalku gelin ayuu yidhi safiirka maraykanka u qaabilsan arrimaha soomaaliya dowladda maraykanka ayaa duulaan kusoo qaaday soomaaliya waxaana ay caawisaa dowladda federaalka iyo maamulada kale ee shisheeyaha ku daaban dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay hiiraanna waxa ay kaga qayb qaadatay duqeyn dhanka cirka ah iyadoo taageeraysa ciidamada dagaalka ku jira دين عظيم هو السامي دين عظيم ويح قبل هذا ما إبرامشك أيان قصي سيقينا حلبان عبد الله محمد علي سنبل ورشأو كمدا سياسيين تخورين أي مشروع دقال قلين تقبيلك أي أمع ويسليد أغو باقي إن أي سندلين عيدا ماذا عاوين أي دولة دا حل دوان مليشياتك مع ويسليد أهيران كدلين أسكر كترسن دولة دا ولغا كحيي مقدشو كدب نخوريه أي كقاتين وحو تلمامي دقالك إي كجران إنو يهي dagaal isbahaysi ah isagoo tusaale u soo qaatay diyaaradaha Mareykanka ee qaybta ka ah dagaalka ka socda gobolka Hiiraan Sanbaluulshe waxa uu la hadlayay ciidamada aan niyad u haynin dagaalka kuwaas oo marar badan furumaha kala kulmay jab iyo qasaaro xoogan faal xawaal abgaal u sheega xawaal abgaal goor mu dagaal soo gala abgaal goor mu dagaal soo gala saa waxan gartay horta faalkiina sheega oo maleen abgaal aan dagaal soo galan shaabal gaadkaani saasa u gartaa aniga horta abgaal abgaal farin oo soo faray wuxuu yiri mawlida lagu jira unu kana mawlid ma dagaalno yiri horta mawlidkeenu dhamaada u maleeyna intiina badan dhagaha adiga maqasheen shaashadaha way iga aragteene fool ka fool waxaan u maleeyna in badan oo idinka kamid maanta ayaan isku arkayna Soomaa Sanbol short back ogna malti taana igu ka horreysa ha horta guul aan idin rajaynaya horta nin sarfiyoonaayo oo dagaalku dhab ka yahay waxaan u jeedaa horta gudoomiye Cali Jeed ee masida gudoomiye Cali Jeetan nimaanan xanaaqsanayn horta dagaal ma galo Faruuri Qaniisi iyo Sarafiyo iyo Guux horta rag ugu ma jeedee ma dhigay la idin ka miirtay waxaa idin ka siya waxaad ogaataan dad aad u farabadan ayaantaan ayaan dhaweeydaan la Soomaali la hadlo waxaan yiri hana loo soo gurmado waxaan kuma filine horta gurmadkii waa soo socda qaarna waa yimaaday qaarna laga bilaabo maantay ayuu iman doonaa hadii la yiraahdo gurmada idii iman doona nin gurmadkiisa dilay oo dhulkiisa gubanay wax dhaqan u leeyahay lamaar gurmadkaas imaanaya oo Soomaaliyeed oo walaalihiina oo diriskiina aqbala war waxaan horta waa wax dhibaadana ku samra amerikaana ba diyuurada gaalaha warsanaynaa ku taagane ama anaga nima kuna dilayn ma ama inoo la soo safanayn war guryahooda inta ka imaada meeshaan anaga ma noo heelinaha dhigaas u keenay dhaqan shabaab waa far ee inta la dirsan far aan ka dhigno idinkuna bilaaba idinku fararta noqdo waxaan maqlaayay dad fara badan oo doc ka yeera oo eedeynaya dawladda oo eedeynaya xoogga dalka Soomaaliyeed maalin dhaweey dagaalka dhisan meega wiilo military oo tuuta wato Soomaalida ku dhimatay dagaalkan anaga balaay tubta ka soo leexsanay ma dawladda noo soo leexday anoo tubta ka soo leexsanay way soognay yaa kamaraa oo iska dhaaf ilaahay baa idin ku dhaartay maalintaad soo bilaawdeen iyo maanta wax hagar ma xogga dalka Soomaaliyeed ka daranteen meesha nuuc kasto ciidan haday danabta iyo haday 20 tanata iyo haday 20 tanata iyo haday gorgorta iyo haday buliistaano ninkaano talaxiganka buliiska ay tahay hal qof oo dowlad Soomaaliyeed ka amar qaato kama qan ma jir nima ka dhahay dowladana ha kartay maxay ta ma gurmadaana daranteen ma qarsaaslaana daranteen dhaawciina diyuurada laga qaada saas loo qaada isbitaal la geeyay ma idinka daaweeyay rashaasta iyo shidaalka waxa ku baxay ma idinka baxsha waxaan rabnaa marka dadaha waxa kula dagaalka meel walba laga bilaabo laga ma bilaabayo intu ka bilaabo intaana laga wada intaana laga dhameystiraa aadu sidiisaba dagaal hadaad ballaarisid kuma guuleysid aadaba isku dhex jirtiina kama guuleysid aadu waxa laga rabaa ayaguna in jahaga gaadaan anaguna jaha aadna teeda kale dagaalku meeshu ka socdaa la rabaa wixii xoog lahayn la isugu yimaado saddex operation oo waaweyn ayadoo meesha aragtay dagaal ka socdo aa ciidanka xoogga meesha la isugu keenay maxaa kale nolo samay laha dagaalkana anagoona kala tashan aan bilaabnay anagu sooma annaga u dhahnay waa noo bilaabeen sooma dawlad Soomaaliyeed oo aad u hayna ma jirto meeshaan waxaan ka maqlaay dad kale naga ka soo dhex duulay annaga meeshaan muqokuri ana ku dhashay habartay odogay aad ka soo jeeda shabaab ka soo duulo idinku idin la aan ma idin ka dhici kara qarfaha anagu ma lihino tardama lihino ma ka dhicin oo kuwa naga soo doonan dilaa qof annaga aba muqokuri ma la ka soo raacdeystay waxa naga soo raacdeysan kuwa nala dhashay ma hano kuwa kale ma joogaano annaga iska dhici wayne ayay ma iska dhici kara udahna caw intaas ayaan ku soo afbiirayaa barnaamijka dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.